Olvassunk a kabaré, az nagyszerű. Pontos időjelzést adunk. A pontos időt hallották. Kedves hallgatóink, a rádió új műsorrendjének bevezetése óta mi is kötelességünknek tartjuk, hogy ha kell, ha nem, hírekkel árasszuk el önöket. A Rádió Kabaré Színházának hírszerkesztője Selmeci Tibor. Részletes híreink. A tegnapi libanoni összecsapások során a szemben álló felek egy perces néma megállással adóztak az arab egységnek. A hivatalos eljárás mellett polgári pert is indítottak K. Amália foglalkozás nélküli ellen, mert esti sétáin kitűzte magára a kiváló áruk fóruma jelvényt. A bíróság letiltotta a megkülönböztető háromszög viselését, miután a szakértők a szóban forgó hölgyet romlottnak minősítették. Sport. A tájékozódási világbajnokságra készülő magyar versenyzők tegnap edzés közben eltévedtek. A szövetség felhívja a lakosság figyelmét, hogy aki megtalálja őket, az tagja lehet az utánpótlás keretében. A 04-05-07 jelenti. Ma hajnalra virradóan kislátó községből ismeretlen tettesek elrabolták Kossuth Lajos köztéri szobrát. Feltételezett személyleírás. Körszakál, bajusz, oldalra fésült haj, talapzatán címer. Előfordulási helyei. Pályaudvarok, csaták, országgyűlések környéke. Most hallgassuk meg, mi újság az útinformnál. Pénteken délben magas szintű küldöttség érkezik a Ferihegyi repülőtérre. Útvonaluk az Üllői úton, Lenin körúton keresztül a Marx térre, majd a Máriás út 7B padlás átjáróján keresztül vezet a Kossuth térre. A forgalmat elterelik, és kérik a lakosságot, hogy átmenetileg ne közlekedjenek a padlás átjáról. Amíg a küldöttség át nem halad, vegyék igénybe Somorjaiék mosókonyháját. Hallgasson Selmeci! Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, Selmeci Tibor műsora következik. Selmeci Tibort nem kell önöknek bemutatnom, de Selmeci Tibor megkért arra, hogy mutassam be, habár én megmondtam, hogy semmi értelme, hiszen Selmeci Tibort ismeri a rádióhallgató, Selmeci Tibor írásai évek óta rendszeresen elhangzanak a rádiókabaréban, de Selmeci Tibor ragaszkodott hozzá, hogy én mutassam be, ugyanis, hogyha ő egyedül mutatkozna be, akkor Selmeci Tibor neve nem hangozhatna el annyiszor. Nagyon szépen köszönöm Szuhai Balázsnak ezt a bemutatkozást. Milyen nevet mondtál? Szuhai Balázs. Ja, igen, igen, igen. Hát, kérlek, Selmeci Tibor, nincs mit köszönni. Nos, akkor engedd meg, hogy elkezdjem bemutatásodat. Mert ugye a hallgató megkérdezheti, ki az a Selmeci Tibor. Hát, ki az a Selmeci Tibor? Milyen érzés az, hogy egyike vagy azoknak a fiatal humoristáknak, akiket állandóan újra felfedeznek? Nagyon jó érzés. Olyan vagyok, mint az indiák, amelyet a történelem folyamán mindenki felfedezett, Nagy Sándortól, Marco Polón át, Kukotovic Manóig. De első felfedezőm például Solymosi tanár úr volt, aki már 1961-ben bebizonyította, hogy én cukroztam meg az egész úttörőtábor tarhonyás húsát. A későbbiek folyamán felfedeztek még, mint eminens diákot, mint bukott diákot, aztán mint népművelőt, színészt, költőt, fotóst, moziüzenvezetőt, mint férjet. Ez utóbbiban kétszer is. Na de ez a hallgatót kevésbé érdekli, hogy ez a cukrozott tarhonya, inkább azt mondd el, hogy hogyan lettél humorista? 1976-ban néhány írásommal bementem Földes Györgyhöz, a Ludas Matyi főszerkesztő helyetteséhez, aki éppen nagyon influenzás volt. Elolvasta az írásaimat, és azt mondta, hogy Ezek remekek, ezek kitűnőek, szinte rász tőlük a hideg. Hát így lettem humorista. Na de hát, hogy kerültél a rádiókabaréhoz? A rádiókabaréban hasonló módon. Ide bejöttem, néhány írásban nem tudtam Szilágyi Györgynek, aki rögtön fölfedezett, és azt is fölfedezte, hogy én is megeszem a mákos bárhezt. Marton Figyes viszont arra jött rá, hogy ha nem eszem annyi mákos bárhezt, akkor néha jeleneteket is tudok írni. Hát így történt. Igen, hát nem akarok hazabeszélni, de hát a Vidám színpadon immár másfél éve együtt dolgozunk, van egy kettős konferenszunk, úgyhogy azért néhány hálás szót szólja a Vidám színpadról is. Mit köszönhetsz a Vidám színpadnak? Hát az, hogy kitűnő feltételeket tudtam leszerződni a mikroszkópra. Hát kedves hallgatók, ezek a hírek valódi hírek voltak, amiket Selmeci Tibor saját magáról mondott el, de most hallgassunk olyan híreket, amiket a mellettem ülő szerző kitalált. Tegnap zárt ajtók mögött meghitt családias ünnepségre került sor a biztonsági tanácsban, azután, hogy az egyik tagállam képviselője megvétózta a döntést. A szervezet fennállása óta ez volt az ezredik vétó. A szerencsés vétózó apróbb emléktárgyakat nyert, majd boldogan fogadta tehetetlen kollégáinak gratulációját. Tizedik napja tartott éhségsztrájkot egy indiai férfi, amikor kiderült, hogy nem tiltakozik semmi ellen, egyszerűen nincs mit ennie. Az addig helyszínen tartózkodó, mint egy 200 riporter a tények megvilágosodása után magára hagyta az érdektelen sztrájkolót. A rendőrség túlkapásaként jegyzik fel egy kamiterrai fiatalember tegnapi esetét. Az illető a kormány megbízásából nyilvánosan éltette a szabadságot, de a helyszínen lévő rendőrök letartóztatták, mert azt hitték, hogy tényleg a szabadságot élteti. Budapest első kerületében, illetve összes kerületében ma nem volt csőtörés. A váratlan esemény miatt a fővárosi vízművek elrendelte a teljes készültséget. A VB egyik látványos gólja után Vitrai Tamás fölkiáltott. 1-0, bocsánat, 1-0. Nyelvi tévedését hiába javította ki rögtön, a képernyő előtt ülő Lőrince Lajostól megkapta a megérdemelt sárgalapját. A tudós a mérkőzés utáni sajtóértekezleten kijelentette, hogy már Vitraiban is csalódott, mert kiderült róla, hogy ösztönösen a mindenki által beszélt magyar nyelvet beszéli. Könyvkiadásunk nagyobb dicsőségére kiadják hazánkban a maják történetét hasonmás csomóírással. A mindmáig megfejthetetlen görcsöket szattyánbőrbe kötve árusítják majd a gyűjtők és az olvasónépért mozgalom könyvtárosai számára. Kormányunk jegyzékben tiltakozott az egyik nagykövetségen, miután egy külföldi állampolgár súlyosan megsértette Magyarország légiterét. A turista ugyanis nyilvánosság előtt kijelentette, hogy az említett légitér főleg Budapest fölött koszos és büdös. A közművelődési program keretein belül szombaton került sor az évad legnagyobb sikerű rendezvényére a Népstadion galériában. Mintegy 65 ezeren tekintették meg zombori kiállítását. Hatalmas, 9 méteres bálna tűnt fel a japán és kínai felségvizek határán. Kínai halászhajók mérése szerint japán vizekre mindössze 1 méter 23 centiméter lógott belőle át, de ezt hivatalos tokiói körök kétségbe vonták. Mialatt a két kormány jegyzéket váltott, a bálna ismeretlen helyre távozott. A Honvédelmi Minisztérium épp most utasította el a magyar hirdetőnek azt a kérését, hogy a legközelebbi hadgyakorlaton a felvonuló tankok oldalára cséb reklámplakátokat helyezzenek el. Ugyanakkor kilátásba helyezték, hogy amennyiben sikerrel járnak a leszerelési tárgyalások, néhány harckocsira felkerülhet a kár lenne nélkülünk felirat. Ma reggel megérkezett a Galabi köztársaság küldöttsége, hogy újabb árucsereegyezményt kössön hazánkkal. Ismeretes, hogy Galabia nem rendelkezik még villamossal, és ezen az elmaradáson szeretnének sürgősen változtatni. Több világhírű elektromos társaság ajánlata után döntöttek úgy, hogy tömegközlekedési problémájukat a magyar villamospótló autóbuszokkal fogják megoldani. Az egyiptomi izraeli külügyminiszteri értekezleten megállapodást írtak alá. Kiszivárgott értesülések szerint mindössze egy dologban tudtak megegyezni, hogy Habsburg Otto a tárgyalások eredményétől függetlenül nem használhatja tovább a Jeruzsálem hercege címet. A Margit híd felújítása és a többi híd zsúfoltságának tapasztalatai alapján a fővárosi tanács szóvivője bejelentette, hogy Pest és Buda egyesítésének több mint 100 éves tervezete sajnos kudarccal végződött. Első jelenetemet a Rádió Kabaréba 1976-ban írtam. Nyári divat volt a címe, játsszák Schubert, Éva és Gera Zoltán. Kedves hallgatóink, a nagy érdeklődésre való tekintettel ellátogattunk fővárosunk egyik leghíresebb szalonbutikjába, hogy felvilágosítást kapjunk az idei nyári divatújdonságokról. A mikrofon előtt Kravlik Etelka, népművész és divatdiktátor. Kedves Etelka, mondjon valamit hallgatóinknak a nyári ruházkodásról. A nyári női divat, a vöröses szőke fekete haj, rajta alul és felül enyhén svájfolt szabadidő cipzárral bokafixás szalmak alatt. Derékon és balfülön laza kivágás. Használjuk a népi díszítéseket, mint például tulipiros az érózsán, védjeggyel szütyő, esetleg ezüst csatos koldus tarisznya, nyakban óraláncon kalocsai rokka. Ne feledkezzünk meg a gólyalábakról sem, a 8 emeletes laktanyára emlékeztető cippellőkről. Beépít egy gyors lift, pár szekrény, szerencsepatkó. Milyen legyen a smink? Ja, a smink a szerény. Bozontos szemöldök kitépkedve helyette ragasztott keffe. Egyébként műszempilla, műszem, műtyűr, festett mókus, festett indián jobb orcánkon, balon-ballon, vagy devizson élővirágokkal. Naponta kétszer cseréljünk vizet. Az ajkakat ajánlatos zöld lakkal vastagnát mázolni, a cserepes szájnál divatosabb a palatetős. A hegyes ornál a hiszi-a-pisze. Fogainkon az idén se hordjunk ékszereket. Ne. Arcunkat semmiképp se fújjuk le puderszóró pisztollyal. Hagyjuk tisztán pórusainkat, hadd érje őket a napocska. Ha beborul, használjunk napocska helyett uborka, tojás, sajt, krémtúró, esetleg savanyú vízpakolásokkal, majd alapozóval enyhe pít tegyünk bőrünk még szabadon maradt részére. Most hadd kérdezem a férfi divatról. Várható valami különleges újdonság? Nem. A férfi nyári divatöltözködésben a hagyományos formákat követi. Gömb, kocka, luttal. Figyelem! Ismét divat a rojt. Reggelihez finom kötésű szatén kalapot ajánlunk, próba reggelihez ugyanez kalap nélkül. Délelőtre szolid kis paparuha, narancssárga mancsetta gombokkal, ebédhez zsakettet, ezen belül előételhez gyapes kardigánt. Leveshez kanalat ajánlunk. Alkalmi viselet, a rövid skót szoknya a bőrdudával, de háztáji munkához inkább Püspökilla otthonkát hordjuk. A cipő továbbra is a lábformáját követi, öt ujjas gojzer varrott. A férfiaknak milyen sminket ajánl? Nyírott orr, enyhén dauerolt szakál, benne bajusz, szájszem, szem esetleg már lehet a hajban. Néha mozdjunk. most búcsúzunk is, kedves hallgatóink. Köszönjük meg Etelkának a hasznos tanácsokat. Mondom, hogy köszönjük meg szépen a hasznos tanácsokat. Vigyázzon! Elfelejtettem mondani, hogy megköszönni valamit ma már elavult dolog. Kiment a divatból. Hát, azt kell mondani, hogy mennyivel tartozom? Legnagyobb anyagi és erkölcsi sikeremet viszont a Lakógyűlés fél nyolci című jelenetemmel értem el, amit kb. 30-szor kellett megismételni a hallgatók kívánságára. Szereplőit föl sem tudom sorolni idő és hely hiányában, mert játssza a Kabaré Színház teljes társulata. Édesem, Marcsikám, mennyire örülök, hogy végre nálad lehetek. Csendesebben, drágám, csak suttogva. Szerelmem. Én most a boldogságtól ordítani tudnék. Maga csak ne ordítozzon itt, fiatalember, vegyen ki egy albérletet, és ott legyen boldog. Ugye megmondtam. Ki ez? Te együtt élsz itt valakivel? Csak a szomszédokkal. Ez például a Makarenko. Makarenko? Igen, ő a háromszobafal szomszéd. És miért Makarenko? Állandóan új embert kovácsol a gyerekéből. Na tessék, hazajön az ember, és nincs egy perc nyugta. A szomszédban sugdóznak valamiről, pedig hogy idegesít? Miért idegesít, apu? Mert nem hallom, hogy miről. Nem érdekelnek a szomszédaid. Szeretlek! Szentély, mi volt ez a sikoly? Semmi. Az A épületben lakik egy fogorvos, ő rendel otthon este 7:30. Se baj. Gyere, drágám, és légy az enyém. Ne, ne, igazán ne. Vigyáznom kell a jó híremre. Megőrülök ettől a nőtől, most legalább 10 percig fogja kiéletni magát. Édesem, elepedek a szerelemtől. Gyere, ölelj át. Várj egy kicsit. Hallod? A második emeleten hazajött a Kovács úr. Bekapcsolt a rádióját. Nem érdekel. De hát, ha bemondják a pontos időt. Szeretném tudni, hogy hány perc van még 7:30. Hé, Kovács úr, azonnal halkítsa le a rádióját. Ha mit képzel? Ez egy tisztességes ház. Maga meg bömbölteti a szabad Európát, fel fogom jelenteni. Inkább a saját dolgával törődjön, míg ki sem kérdezte a gyerektől a leckét. Tényleg! Bandik, a gyere ide apukátod, és mondd föl szépen a leckét. Szerelmem, tüzel a vérem. Nézd, milyen forró vagyok, szinte a leheletem is meglátszik. Mert gyönge a fűtés. Kösz! Akkor bújjunk be gyorsan az ágyba. Viselkedj rendesen, és most már bírd ki 7:30. 7:30? Ekkora szenvedéllyel? És miért pont 7:30? Az asszony ingata, mint szélben a nád. Hallottad, hazajött a Kovács úr szomszédja is, a Karúzó. Énekes? Lakóbizalmi, csak Karúzónak becézzük a házban. Bébi, engem is becézz egy kicsit, ne törődj velük, gyere ide, akarlak! Andika, ne figyelj oda, mert kapsz-e pofont! Mi volt az iskolában? Az asszony ingata, mint szélben a nád! Megjött a Karúzó, megjött a Karúzó! Mi volt az iskolában? A főemlősökről tanultunk. Mondd, apu, te főemlős vagy? Az asszony ingata, mint szélben a nád! Szerelmem, annyira izgatott vagyok. Ne izgass magad, még egyszer el fogja énekelni a nagy sikerre való tekintettel. Az asszony ingata, mint szélben a nád. Az anyá! Most meg az fog következni, hogy vágyom egy nő után. Kerget a vágy! Csönd legyen már a mindenség! Nem hallom magunktól a rádiót! Az ember már az ellenség szavát sem ér! Üdvözlöm, Kovács úr! Mi újság? Mostanában megint zavarják az adást. Kik zavarják? A szomszédok. Apu, én valamit nem értek ebben a szaporodásban. Kisfiam, eljött az ideje, hogy felvilágosítsalak. Küldje át a srácot a szomszédba! Ha jól hallom, a Marcsánál éppen szemléltető oktatás folyik. Ne üsse bele az órát a mások dolgába! Pardon, hogy éppen dologidőben zavarom. Ez meg kicsoda? Marcika, én vagyok az aranykanívja a folyosó végében. Marcika, miért nem válaszol? Remélem, nincs rosszul. Vannak nála. Mit vannak, csak nem betörök. Valami ismeretlen férfi azért nem tud megszólalni. Mit csinált vele az a szörnyetek? Kérem, én még hozzá sem nyúltam, majd csak 7:30. Tényleg, drágám, miért csak 7:30? Semmi baj, Aranka néni. Bocsánat, Aranka néni, de ha már szóba került, megkérném, hogy éjszaka tegye el a fal mellől a cicuskáját, mert úgy dorombol, hogy nem tudok aludni. Mert ha oldalra fordul, a megboldogult férjem mozog a falon. Ez magának fal. Ha valaki a szomszédban tüsszent, elkapom a náthát. Édesem, igazán mondhattad volna, hogy itt ma lakógyűlés lesz. Ne szóljon bele, fiatalember a ház ügyeibe, maga itt csak egy közönséges ágyra járó. Erről jut eszembe, tisztelt lakótársak, fontos örömhírem van. A mindnyájunk által szeretett, tehetséges, sokat gyakorló zongorista lakótársunknak 6 hétre begipszelték a kezét. Szerelmem, könyörülj rajtam, teljesen elveszítem a fejem az izgalomtól. Drágám, most már bírd ki 7:30-ig? Nem bírom ki. Egyetlenem, én most hazamegyek a feleségemhez. De hát miért? Mert sürgős. Hadd örüljön az a szegény asszony. Kovács úr, nagyon kérem, húzza le még egyszer a vécét, mert különben egész éjjel folyik. Hagyjuk egymást békén! És fejezzük be végre ezt az értelmetlen lakógyűlést. Úgyis mindjárt 7:30. Andika, pakolj el gyorsan, 7:30 van. Holnap folytatjuk, lakótársak, visszhallás! Édesem, most már nem kell törődned a szomszédokkal. Készen vagy, rögtön 7:30, és a tiéd vagyok. Tam tam taram tararam tam taram tararam tararam tararam. Most viszont pillancsunk be egy lakásba, és hallgassuk együtt a lakókkal a tévéhíradót. A jelenet szereplői Ambrus Andriska és Márkus László. Mondd, papa! A híradó elején az operatőr bácsi miért fogja mindig rám azt az ágyút? Az nem ágyú, hanem kamera. Ahhoz képest a híradóban elég sok a hulla. Hedvig! Siess azzal a mosogatással, tudod, hogy szombat van? Mindjárt kezdődik a krimi! Papa, hadd nézze meg én is! Szó sem lehet róla. Az a sok borzalom még nem neked való. Inkább nézd a híradót, legyél egy kicsit tájékozottabb. Mondd, papa, minek kötik be azoknak a bácsiknak a szemét? Tanuld meg, hogy kivégzéseknél mindig bekötik az ember szemét. De miért? Azért, mert a kivégzés szörnyű látvány. Akkor meg minek mutatják a tévében? Igazán nem tudhatják, hogy én itthon bekötöttem-e a szemem. Azoknak szörnyű, akiket kivégeznek, nem nekünk. Nekünk miért nem szörnyű? Mert az már enyhe kifejezés. De tegnap mutatták azt az akasztást, és ott se volt bekötve a szemük. Jaj, kisfiam, akasztásnál nem kötik be. De miért nem? Nem elég, hogy a lába se éri a földet, még el is szédüljön. És kerékbetörésnél? A híradóban még sohasem mutattak kerékbetörést. Biztos, mutattak, csak te nem figyelsz. Most is valami csokit majszolsz, legalább nem maszatolnád össze az arcodat. Úgy nézel ki, mint az a bácsi a tévében. Az nem is maszatos. Az előbb verték ki a fogát. Méghozzá egy nagy léccel. Jaj, figyelj jobban, Bandika, így sohasem leszel tájékozott. Nem léccel verték ki, hanem puskatussal. Elég durva dolog. Nálunk az iskola fogászaton adnak előtte injekciót. Figyelj, most lövik agyon az egész minisztertanácsot Libériában. Ki lövi agyon? Az új minisztertanács. És félmeztelenül? Miért vetették le velük az inget? Ejnye, Bandika, kinek lehet manapság eladni egy lyukas inget? Azért fantasztikus, hogy milyen elszántak Iránban ezek a perzsa felkelők. Nem perzsa, hanem kurd. Bandika, hogy beszélsz? Papa, miért ég az a bácsi a tévében? Jaj, figyelj oda, Bandika is sohasem leszel tájékozott. Azért ég, mert buddhista, így szoktak tiltakozni. Lehet, hogy buddhista, de azt már nem hiszem, hogy tiltakozna. Miért nem? Mert ez már hazai tudósítás. Akkor meg valami üzemi baleset lehetett. Vagy megint kitaláltak egy új azbest ruhát, és a Bokodi bácsi kipróbálja. Akkor meg miért üvölt? Úgy látszik, még nem tökéletes. Apu, nézd, mennyi csirke utazik a libegőn? Ez vágóhíd. És nem libegőn utaznak, hanem kampón. Mondd, papa. A bontott csirkének fáj, amikor bontják. Hogy kérdezhetsz ilyen butaságot? Hogy fájna, amikor előtte megölik? Hogyan ölik meg? Ejnye, Bandika, figyelj oda, épp most mutatták a tévében. Hát ez meg micsoda? Riport egy önkéntes véradóval. Alig találta el a vénáját, most aztán mosakodhat. Na, vége a szörnyűségeknek, jönnek a sporthírek. Mondd, papa. Miért repül olyan magasan az a bácsi? Azért, mert Forma 1-es autóversenyző. De miért repül? Hogy ne repülne, amikor felrobban? Azért rendesek, hogy lassítva is mutatják. Kíváncsi vagyok, hány fok lesz holnap. Csak nem havazni fog. Az Alpokat mutatják. És mit keres az a kesztyű a hóban? Az nem kesztyű, Bandika, hanem annak az embernek a keze, akit betemetett a lavina. Na, vége a híradónak, Bandika, a büntető verset még meghallgathatod, aztán sipírsz az ágyba. A sok borzalom után hallgassunk valami kellemeset is. Az egészségről. Előadja Horváth Tivadar. Kedves közönség, biztosan olvassák a bécsi hirdetéseket. Szívjon Mildesortét, Marlborót, igyon Cinzánót, Martinit, viskit meg, ami belefér. Azt kérdem én, hogy miért kell ezeket reklámozni, de ne törjék a fejüket, mert rájöttem. A bécsiek annyival mögöttünk kullognak az egyfőre eső stampedlikben, meg az egyfőre eső nikotinmérgezésben, hogy már röstelik. Hát szeretnének minket utolérni. Magyarországon nincsenek ilyen hirdetések, sőt, minket már le is beszélnek, ugyanis mi a bécsieket szeretnénk utolérni. Ehhez aztán felhasználjuk az elrettentés valamennyi eszközét, nemrég például elszívtam egy csomag tabán cigarettát, és egészen belebetegedtem a feliratokba. Ráírták, hogy a dohányzás káros az egészségre. Ezt egyébként nálunk évek óta minden cigarettára ráírják, csak eddig még nem láttam mellette háromszöget, ezt a KAF-et, ez azt jelenti, hogy kiváló áruk fóruma. És képzeljék el, hogy milyen erős méreg lehet, ha még ki is tüntetik. Kiváló áru, kiválóan káros az egészségre. Az a baj, hogy én mindig komolyan veszem azt, amit olvasok. Persze annyi minden káros még az egészségre, csak elfelejtik ráírni. Hát ez helytelen. Láttak már önök atombombát, hát legfeljebb a híradóba. Arra se írják rá, hogy bombázás káros az egészségre. Nem véletlen, hogy néhány politikus nem veszi komolyan. Arra is rá kéne írni. A politikus káros az egészségre. Mert ezek a feleségem is rá kéne írni. Ő is káros, mert olvastam, hogy egy házassági kötelesség teljesítése egyenlő 1200 méter futás energiájával. Az én koromban. Ha meg nem teljesítem a szintidőt, az is káros, mert akkor az asszony tönkreteszi az idegeimet. Még rosszabb a helyzet, ha valakinek a felesége mellett barátnője is van. Az ugyanis olyan, mint a tabán cigaretta. A barátnő káros az egészségre, és magán viseli a kiváló áruk fóruma megkülönböztető jelzésre. A háromszöget, már a szerelmi háromszöget. Minden bonyodalmával együtt. És nem is 1200 méteres síkfutás, hanem sokkal több. Ráadásul végig lejtőn fölfele. Vajon mi lehet az egészség titka? Talán az, hogy igyunk, együnk, aludjunk, és ne törődjünk semmi másra, ugyan kérem, az a legrosszabb. Inni például szigorúan tilos, mert az alkohol károsítja az agysejteket. A tiszta víz meg tele van klórral, a szódavíz meg károsítja az 1200 méteres síkfutást. És ha az károsodik, akkor közben fölmegy a vérnyomásom, amire gyógyszert kell bevennem. Ami egészségtelen, mert a mellékhatások miatt újabb gyógyszert kell bevennem. Mert ha nem veszem be, akkor leesik a vérnyomásom, úgy leesik, hogy meg kell innom egy kávét, amely közismerten káros, hiszen a benne levő csersav savat csinál, amitől megijezek és megvacsorázom. Márpedig az evés is helytelen, káros, hiszen hízlal. Olvastam, kikészíti a szívet, májat, vesét, vékonybelet, vastagbelet, tovább ne is soroljunk. Ilyenkor látszólag az lenne a legjobb, ha megfogadnánk a költő tanácsát, és átaludnánk vagy 100 éve csendbe. De csak látszólag, mert alvás közben az ember teljesen tehetetlen, nem tud vigyázni az egészségére, és olvastam valahol. Láthatják, hogy elég sokat olvasok, de kénytelen vagyok, mert ha nem olvasok, akkor lassan elbutulok, tehát károsodik az agyam. Ha megolvasok, akkor elromlik a szemem. Ha meg elromlik a szemem, akkor sötéten látom a világot, és észreveszem, hogy az élet káros az egészségre. És a felsorolt veszélyek alapján arra gondolok, hogy jóformán már levegőt se vehetek. Mi az, hogy jóformán? Egyáltalán nem vehetek. Olvastam, hogy a levegő tele van smoggal, egyetlen szippantás is végzetes lehet. Na most persze önökben felmerült ez a kérdés, hogy valaki ennyire borulátó, mint én, akkor miért nem akasztja fel magát? Egyrészt, mert egészségtelen, káros az egészségre. Másrészt, mert vannak az életben biztató dolgok. Nemrég kötöttem életbiztosítást. Mi ebben a biztató? Ha meghalok, egy csomó pénz üti a markomat. Az előbbi számból kiderült, hogy az embernek nincs kedve mindig harsány tréfákat írni, néha én rám is rám tör a lélek. Egyedül a Hegyen című jelenetem szereplői Csákányi László és Tábori Nóra. Én mondom, anyjuk érdemes volt. Már megint itt áll Lajos. Mert? Nem szerettem, ha éjgyomorra iszol. Pisti bármelyik pillanatban beállíthat, és neked még le kell menned a völgybe tejjel. Hát csoda, ha iszom. 2 óra járás, aztán meg föl a hegyre az én koromban. Bezzeg, amikor elcsavartad a fejem, akkor párosával szedted a lépcsőt? A Vilmos császár úton. Pontosan 40 éve. És itt lépcső sincs, csak egy nagy szakadék. Jaj, bele ne kezdj a nótádba, hogy te nem érzed jól magad a Víkend házban. Nem mondtam én ilyet. Miért panaszkodnék, amikor már nem is fázom annyira, mint télen? Szent igaz. Ennyi havat régen láttam. Kínoz is a reuma. Ha rendesen lealapoztad volna a házat, akkor most nem kínozna. Ki a fene gondolta, hogy egyszer ott hagyjuk a gyerekeknek a gyönyörű belvárosi lakásunkat is kiköltözünk a hegyre. Mindig arra vágytál, hogy reggel madárcsicsergés legyen az ablakod előtt? Hát most elérted. Az nem olyan biztos, ugyanis nagyot hallok. Felőlem már egész éjjel csicsereghet, de azért azt mondom, anyuk, hogy érdemes volt. 2 szép gyerek, böcsülettel fölnevelt, 1 fiú, 1 lány, gyönyörű unokák, mit akarnánk többet? Ahogy mondod, Lajos, szeretjük egymást, fedél van a fejünk felett, és ma még a derekam se szaggatott. Mi kell több a boldogsághoz? Erről jött eszembe, írj már egy pár sort a lányodnak, csak úgy a levelem végére. Na minek? Még a karácsonyra se válaszolt. Hiába. Ilyenek ezek a mai fiatalok, mindig csak a rohanás. Pistit ne bántsd. Ő még mindig anyás. Tavaly is, amikor egy hónapig kórházba voltam, meglátogatott és hozott nekem narancsot. Narancsot? Ezt nem is mondta. Bizony, narancsot. Amikor az egész városban nem lehetett kapni. Csak ott, a kórház előtt. Azért néha kidughatná a képét. Igazságtalan vagy. Hát nem megírta, hogy jön? Most is őt várjuk. De a múlt hétre írta. Hát, ha csak közbe jött valami. Azt hiszed, nekem nem hiányzik? Főleg a pici. De ne türelmetlenkedj, majd kijönnek nyáron egy pár napra. Tavaly is ígérték, aztán külföldre mentek. Igen, mert nekiadtuk a megtakarított pénzünket. De az idén nem mennek külföldre. Miért nem? Már nincs megtakarított pénzünk. Persze, ha a galambtenyésztés bevált volna, akkor most is mehetnének. Igenis, bevált. Arról én igazán nem tettek, hogy az idén annyi hó volt, nem tudtam lejárni a közérbe, és egész télen csak galambot ettünk. Ráadásul olyan rossz volt az íz. Nekem mondott, ha meglátom valahol a Picasso béke galambját, ölni tudnék. Hey, te! Ne hozz ki a sodromból, mert iszom még egy snapsot. Jó van. Galambokkal másnak is milyen örömet szereztünk. Most köszönte meg a palatetős is. Ilyen korán kijöttek. Kiköltöztek. Még hozzá végleg. A pesti lakásukban útban van az unoka. Inkább ők vannak útban. Lajos, ne légy olyan rossz indulatú. Szedd össze magad, és indulj el végre a boltba. Nem vagyok rossz indulatú, sőt, kimondottan örülök. Ha kiköltöznek a hegyre, összejön télire a kanasztaparti. Télig sem fogunk annyira. Tudod, anya, ha meggondolom, mit gürcöltem egész életemben, hogy most szétnézhessek ezen a gyönyörű vidéken, akkor csak annyit mondhatok, hogy érdemes volt. Ezt szeretem benned, Lajos. Csak azt áruld el végre, hogy mi volt érdemes. Meginni a snapsot. Legjobban azt szeretem a kabaré szakmában, amikor megrendelésre kell írni. Amikor a rádió kabaré Dresdába ment, Marton Frigyes rendelt tőlem egy jelenetet, amihez annyi tájékoztatást tudott adni, hogy ott élt valamikor Erőst Ágost, akinek, mint tudjuk, sok felesége volt, és néhány kuruc a Rákóczi szabadságharc után odabújdosott. Most következő jelenetem szereplői Heller Tamás és Halász László. Engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem mikrofonunk előtt a bújdosó kurucot, ifjabb Csínon Palkót. Ebura Fakó! Bocsánatot kérek, ez mit jelent? Semmi, de jól hangzik. A kuruc közéletben mondtunk ilyeneket odahaza. Hát mondd, kedves Palkó, mit bújdosol itt, ahol a madár se bújdosik? Nagy sora van annak. Ami nagyságos Rákóczi fejedelmünk után jöttem Szászföldre. De hiszen ő nem ide jött, hanem Párizsba és Rodostóba. Istenem, elkerültük egymást. Rákóczi kapott turista útlevelet. Csak ő kéket, én meg pirosat. Azért jöttem ide, mert a szász nagyságos fejedelmeknek is jó hírük volt. Na és hogyan ragadtál meg ezen a vidéken? Elvettem egy helybeli lányt. Rögtön adtak vele egy lakást. Jó Budában talán még mosa lenne. Tudod, hogy van ez? Egyik ősöm, az öreg Csínom, már etel közben beadta a lakás igényét. Egy szóval, jól érzem itt magam immár 270 éve. Hiszen az rengeteg idő. Azt hiszem, most már te is mindent vámmentesen hozhatsz haza. De még mennyire? Sportolok is, hogy megerősödjek. Miért? Hallott, különben hogy cipelném haza két szoba összkomfortot? Tehát megnősültél. Végül is a szép lányok miatt maradtál itt. Á, itt olyanok nem voltak. Nem voltak szépek? Nem voltak lányok! Valaki már megelőzött. Kicsoda? Hát az Ágost. Erős Ágost. Tényleg olyan erős volt? Hol? Tudod, hány gyereket nemzett? 354-et. Nem sok az egy kicsit? Miért lenne sok? Akkor még nem síránkoztunk, hogy kinek van erre energiája? Meg aztán szeretés csinálni. Ez volt a hobbija. Ha meg kellett volna hívni Magyarországra, besegítettek volna a népszaporulatba. Be volt táblázva. Azt se tudta, hol áll a feje. Mesélj valamit még erről az országról. Milyen okozt? Hát ízlés dolga. Engem például szegény édesanyám főztjére emlékeztet. Miért? Ő hogy főzött? Pocsékul. Szóval itt is rosszul főznek? Mégis mit gondolsz? Hogy születtek azok a fájdalmas kuruckesergők? Ülünk a gasthofban, a generál szósz mellett, aztán felsikolt a tárogató. Kraszta húrka büszke vára. Na és mivel foglalkoznak az emberek? Hát a nők például ügyesen vannak. Mióta Erős Ágost feltalált a gyermekgondozási segélyt, azóta gyes itt valóságos szakma. De a gyerekek egyszer csak megnőnek. Ki van találva? Nulla gyerek, 44 órás munkahét. Egy gyerek, nem gyerek, két gyerek, 40 órás munkahét. Négy gyerek, 36 órás munkahét. Képzelem, mennyit dolgozhatott 354 gyerekkel Erős Ágost. Szerencs, hogy ezt nálunk nem lehet bevezetni. Mi? Hallod? Ahogy én magunkat ismerem, összehoznánk 24 gyereket, aztán már az állam járna fel hozzánk dolgozni napi 4 órában. Azt nem mondtad, hogy 3 gyereknél mi van? Semmi. Csak páros számnál ugrik a taxi. Akkor ez kisugrás. A nagyugrás Kínába teszik, csak éppen megfordítva. Hátrafele ugranak? Agitátorok járják a házakat, hogy lebeszéljék az embereket a 3 gyerekről. 3 srác, és ugrik a családi pótlék. És mikor fizetik a legtöbb családi pótlékot? Ha egyáltalán nincs gyerek. Tudod, mit kéne exportálnunk? Mit? Antibébit Kínának. Látod, azért van, hogy a kurucsok sokfelé bújdostak, de Kínába soha. De miért? Mert a kuruc nem védekezik, hanem támad. Hát itt nincs ilyen probléma, de szeretik is a gyereket. Nem úgy, mint otthon. Ezt meg honnan veszed? Ismered az ikarunk cimbora? Alföldi gyerek vagyok, ismerem én még a fakaruszt is. Na, mi megépítjük az ikaruszt, kihozzuk ide, itt meg kiszednek pár ülést a gyerekkocsinak. Nálunk viszont még az aluljáróba se építenek gyerekkocsi utat. Az már igaz. Én például olyan rácsos kis fágyat is csak nagy protekcióval tudtam szerezni a kislányomnak. Így is, mire leszállították, szűk lett neki a hely. Mitől lett szűk? A férjétől. Hát ez itt nem fordulhat elő. Törődnek a srácokkal. Még tisztelik is a gyereket. Tisztelik? De mennyire? Egyébként a szülők nem puszilgatják össze esténként a srácot, hanem lefekvés előtt kezet ráznak velük. És ez elég? Megkapják a szeretetet? Azt meg csak más nem kapnak meg. Mit? Az influenzát. Cimbora, itt nagybetűkkel írják az egészséget. Tudod, hány játszótér van itt? Na és a mamák? Nálunk csak úgy ővel esünk néha, ott bömböle még a srácom ászók a tetején. Itt az anyuka együtt mászik a gyerekkel. Nem véletlen a sok olimpiai aranyérem. Hát abban azért nálunk sincs hiány. Legutóbb Montreában például a Szovjetunióval és az NDK-val 88 aranyat nyertünk. Többet, mint a világ bármelyik más 3 országa együttvéve. Na. Na álljon meg a menetszimbora, álljon meg, hát ebből a 88-ból 44-et nyert a Szovjetunió. 40-et az NDK, és csak 4-et mi? Kinézi azt KGST. Apropó, Palkó, mi lett a többi kurucca? Mit csinál Béri Balog Ádám? Béri Balog Ádám, az hazament, elhelyezkedett a szakmában. Azóta megváltoztatta nevét is. Most úgy, Béri Balog Ádám, az hazament, elhelyezkedett a szakmában. Azóta megváltoztatta nevét is. Most úgy hívják Kis Béri Balog Ádám. Hiába a begyűrűzés. Mire tesz a Tamáson? Hogy vált itt az NDK-ban? 50%-ban. 50%-ban? Igen. Mert ugye erőságos népének nincs Tamása. Nincs Tamása? Na is esze? Esze? Ide figyelj, cimbora! Nekünk legyen mondva! Többször voltam szóvivő a rádiókabaréban, de még többször riporter. Most következő kis jelenetemben is riporter vagyok Pakson. Egyébként erről a paksi rádiókabaréról el kell mondanom, hogy az éberség miatt majdnem meghiúsult. A történet úgy kezdődik, hogy Marton Frigyes vitt le kocsival minket Paksra, és az erőműre nem lehet belépni, csak hogyha van valamilyen fajta papírunk, valami hivatalos papírunk. Megérkeztünk az autóval a erőmű bejáratához, ahol egy portás, egy éber portás állt, és azt mondta, hogy kérem szépen az újságíró igazolványokat, mert mi újságírókat várunk. Hát egyikünknél sem volt újságíró igazolvány. Én kinyitottam a tárcámot, hogy valamilyen fajta pecsétes papírt keressek, ami talán jó lesz. Mire Marton Frigyes észrevette a tárcámban a Royal üzemi konyhájára szóló ebédjegyemet. Benyúlt, kivette, fölmutatta a portásnak, aki megnézte a heti menüt, majd tisztelget, tessék parancsolni, mondta, és mehettünk. Beérkeztünk az erőműhöz, ahol már többen vártak, kávéval, szendvicsekkel. Pillanatokon belül kiderült, hogy miért, ugyanis az éber portás föltelefonált, hogy megjöttek a kabarésok, és nagyon éhesek. Kedves hallgatóink, az atomerőmű építkezésén találkoztunk régi ismerősünkkel, Dolgosi József szaktárssal, aki eddig mindössze 16 építkezésen nyilatkozott a rádiókabarénak. Kérem színpadra Dolgos József megszemélyesítőjét, Agárdi Gábort! Mondja, Szaki, hát már sehova sem mehetünk anélkül, hogy magában ne ütköznénk. Hát egy-két helyre azért mehetnének. De mondja meg, mit tegyek? Ha egy építkezést befejezünk, mennem kell a következőhöz. Nem tudok sokáig egy helyben maradni. Ez már a béremben van. Legalább elmondhatja, hogy világot látott ember. Hely, de még mennyire. Szögeltem én már deszkát Dunapentelén, Leninvárosban, Bogorodcsányban, Algyőn, most meg itt Pakson. No és mit látott a világból? Deszkát! Most mondja meg, mielőtt elkezdődött az építkezés. Mennyit tudott Paksról? Hát, nem sokat. Az igazat megvallva először azt hittem, hogy Paks az egy magyaró. Kérem, meséljen valamit az építkezésről. Hát nézze, ez egy kiemelt beruházás. Itt másképp mennek a dolgok. Feszített a munka, még lazsálni sincs időnk. Hát gondolom, hogy ekkora építkezést hiánycikkek sem hátráltatnak. Ne higgye. Eleinte volt elég bajunk. Ott van például a reaktor. Azt hiszi, hogy azt van könnyű hozzájutni? Azt beszélik, hogy ezt is pult alól kaptuk. Aztán hiányzik még a rozsdamentes cső. Talán nem szállítottak? Szállítottak. De nem jó. Miért? Milyen volt az a rozsdamentes cső? Rozsdás. Aztán egy darabig nem volt elég ágyszekerce. Csak az egész KGST összefogásával sikerült szerezni. Képzelje, még miniszteri biztos is foglalkozott az ágyszekercével. Miért? Hát, hogy biztos legyen. Több mint 10 000 ember dolgozik itt az erőműnél. Úhatatlanul fölmerül a kérdés, milyen az atomosok és a paksiak kapcsolata. Remek. Nem mondom. Eleinte fújtak ránk, de aztán összehozott minket a víz. Hogyan? Úgy, hogy amikor fölépítettük a munkásszállásainkat, kevésnek bizonyult az ivóvíz. Vagy nálunk nem volt a dombtetőn, van lent önálluk. És hol hozta ez magukat össze? Hát, középen, ahol szittuk egymást. De most már javult a helyzet, és ha beindul az erőmű, még távfűtést is kapnak a reaktorunk hűtővizéből. Hát melyik város mondhatja majd el, hogy a lakásomban atommeghajtású a radiátor? El tudnál néhány szóval magyarázni, hogyan működik egy ilyen erőmű? Persze egyszerű szavakkal, hogy az a néhány hallgató is megértse, aki véletlenül nem atomfizikus. Boldogan. Hát, először is kell hozzá egy reaktor. Az tulajdonképpen micsoda? Egy magas nyomású fazék. Olyan, mint otthon a kukta. És abban puhul az urán? Nem puhul. A magfúzió indul meg benne. Ne haragudjon, de a fizika nem erős oldalam. A magfúzió azt jelenti, hogy a kicsirázott magok összeállnak. Miért állnának össze? Maga mondta, hogy fúzióra lépnek. De ez azt jelenti, hogy megindul a hasadás. Hol indul meg? A maga agyában. Elég bonyolult egy ilyen atomreaktor. De nem bonyolult, ha nem szól közbe. Na, szóval a reaktor fölmelegíti a csőben lévő dunavizet. A dunavízből gőz lesz. A gőz meghajtja a turbinát. A turbinát a generátor. A generátor áramot termel. Az áram belemegy a vezetékbe, fölmegy szépen Pestre, és ott, ha a jó Isten segít, jól megrázza magát. Világos. Na és ön szerint ez az erőmű megéri azt a tömérdekpénzt? Energiaválságban? Hát jó ember. Ha nem építenénk meg, akkor pár év múlva jegyre kéne árulnunk a Szent János bogarat is. Na de egyszer majd az urán is el fog fogyni, nem csak az olaj. Sokára. Ám ha elkészül az erőmű, akkor legalább azt elmondhatjuk, amit a pontyok mondanak, mielőtt belekerülnek a paksi halászlébe. Azok mit mondanak? Hogy kim vagyunk a vízből! Kedves hallgatóink! A 100-nál több vállalat mellett olyanok is kiveszik részüket az itt folyó munkálatokban, akikre önök gondolni sem mernek. Az atomerőmű építéséhez néhány téglával még a rádió kabaré is hozzájárult. Egyik munkatársunk ugyanis itt töltötte katonai szolgálatának nagy részét. Nyilas János szakaszvezető tőlünk vonult be, ezért gondoltuk, ha már eljövünk Paksra kabarét csinálni, egyúttal őt is meglátogatjuk. Gyere be, János! Erőt, egészséget! Azt kéne meg egy kis eső. Nem marhás volt. Itt nálunk ez a köszönés. Stílusosabb lenne, hogy erőműt, egészséget. Mondd, János, hogy érzed magad? Hát erről csak a legjobbakat mondhatom. Na, mire van szükséged? Beküldjünk valamit? Ugyan már, mit tudnátok ti beküldeni? A vicceket. Kösz, van abból nekünk is. A múltkor is képzeld, kiátszva az őrség éberségét, megjelent nálunk néhány japán szakember, mert az erőmű vize állítólag néhány fokkal föl fogja melegíteni a Dunavizét. Na és? Szerették volna bevezetni itt Pakson a ketreces halszisztémát. Az meg mi a csuda? Állítólag meleg vízben jobban ívnak a halak. Na és mi erről a te véleményed? Nem tudom. Egy biztos, nekünk katonáknak nem kell ehhez meleg víz. Most már csak azt áruld el, hogy halad a munka. Jól, hogy el ne kiabáljam. A főnököm már a határidőre is kiadta a jelszót. Hogy hangzik? 1980, igen. És mit mondanak erre a civil munkások? Azt, hogy 2000, igen. Így el fog csúszni az építkezés? Dehogy. Ez azt jelenti, hogy ha igen, akkor 2000 a célprémium. Csak ne tartsanak fel minket. Na, kik tartanak fel? Mindenki. Vendégek, újságírók, riporterek, ti is. Állandóan kérdésekkel nyaggatnak. És ez fárasztó? Hát kinek van erre atomenergiája? Az előzőek után ismét gondolkodjunk el az élet rejtelmein. Hogyan veszítsük el szeretteinket című jelenetem szereplői Stankai István és Káldi Nóra? Jaj. Kérem, asszonyom, ne ijedjen meg. Nem hagyom a karácsonyfámat a kapu alatt. Akkor mit akar itt? Csak lehoztam sétálni. Aztán erre jártunk, ugye? Gondoltam, megmutatom neki ezt a házat belülről. Olyan szép ez a kapuaj. Na, szép. Kár, hogy az emberek mindenfélével ugye berondítják. Itt van például ez az üres papírdoboz. Kérem, higgy el, nem akartam itt hagyni. A magáé? Nem számít, nagyon szívesen önnek ajándékozom. Köszönöm, de nekem van karácsonyfám. Áprilisban karácsonyfa? Érdekes, mások már januárban kidobják. Hát, úgy a szívemhez nőtt. Képtelen vagyok megválni tőle. Ennyire szereti? De, hogy csak mindig utána mozzák. Akkor mi rokon lelkek vagyunk. Szintén fenyőben utazik? Nem. Dobozban. Rengeteg dobozom van. Frizsideres, tévés, mosógépes, centrifugás. Akár iszi, akár nem. Legalább 30 dobozom gyűjt össze. Az semmi. Én már a 70. karácsonyfánál tartok. Gratulálok. Hogy szedett ennyit össze? Karácsonykor a viceházmester kiírta a kapura, hogy aki kirakja a fenyőfáját a tiszta lépcsőházba, annak kiveri a fogát. Na és? Hát erős ember, ráadásul valamikor hírhet garázda volt. A miénk még ült is, ott utálta meg a dobozokat. Mit tettem? Felültem a fámmal egy villamosra. Hát, ha elvesztem valahol. De csak a 20-asomat vesztettem el. Azt hogyan? Megbüntetett az ellenőr, mert állítólag egy kicsit hullott a level. Tényleg hullott egy kicsit? Nagyon hullott. Úgyhogy még a temetőből is kizavartak vele. Amikor kegyeletem jeléül, ott felejtettem az általam nem ismert Schopenhauer Eleonóra sírjánál. Aztán meg ugye elvittem színházba, beraktam a kabátommal együtt a ruhatárba, és szünetben angolosan távoztam, inkább veszem a kabát. Mégis utána mozták. Ez meg hogy lehet? Benne hagytam a kabátomban az igazolványomat a lakcímemmel. Szóval maga után vitték a kabátját meg a fenyőt? Sajnos csak a fenyőt. A kabát elveszett. Jobb ötlete nem támad. Dehogy nem. A fásítási hónap keretében megpróbáltam társadalmi munkában elültetni az új életparkban. De csúnyán lebuktam. Miért? Túl sok volt rajta szaloncukor. Legalább ennyit szenvedtem én is a dobozaimmal. Az egyiket egyszer tehertaxival vittem át a szomszéd kerületbe, ahol lomtalanítás volt. Madarat lehetett volna fogadni velem egész estig, amikor beállított vele az apukám. Miért? Azt mondta, hogy találta, és kár lett volna otthagyni egy ilyen szép dobozt, amikor én gyűjtöm. Együtt lakik a szüleivel? Igen, méghozzá elég szűkösen, egy szobában, bár külön dobozban. Szegények? Hát Istenem, több doboz, mint kolbász. Kérem, nekem azért voltak boldog percei. Valamikor január közepén fölvettem egy fekete állarcot, és éjfélkor felosontam a negyedik emeletre, és leraktam a fámat a mosonyék ajtaja elé. Maga egy hős. Hát nem mondom, az vagy. Két napig élveztem a nyugalmat, amikor reggel az ajtóm előtt találtam egy másik karácsonyfát. A viccétől rettegve bevittem a lakásba. És kezdődött minden elő. Bőzőny, ráadásul elterjedt a környéken, hogy milyen könnyen beadtam a derekamat. Mert attól kezdve, valahányszor kiléptem az ajtón, mindig találtam egy fát. Néha kettőt is. Mit szólt hozzá a felesége? Hát, megszökött. Tudja, elmérgesedett a kapcsolatunk. Februárban már egészen tüskés volt. Mitől volt tüskés? A ráeső fenyőktől. Nem tudta volna eltüzelni? Radiátorban? Borzasztó, nálunk is ez van. És ahogy anyukám mondja, egy központi fűtéses szobába könnyebb elveszíteni az ártatlanságunkat, mint egy vacak kis dobozban. Jó, hát erről jut eszembe. Mit szólna hozzá, ha megkérném a kezét? De uram, hiszen nem is ismerjük egymást. Gondoljon bele, az én fám a maga dobozában. Egy csomó helyet nyernénk vele. Érdekből nem házasodom. Hogy ne legyen gyerek, egy ilyen lehetőséget nem szabad elszavasztani. Benyövöszöljük a karácsonyfákat a dobozokba, aztán együtt megpróbáljuk elveszíteni, jó? Túl szépen hangzik, de félek, hogyha feljön hozzám, akkor meggondolja magát. Miért gondolnám? Mert 200 olyan üvegem van, amit nem akarnak sehol sem visszaváltani. Elnézést kérek, hogy ismét közbe kotyogok, de hallgatom egy ideje ezt a műsort. Selmeci Tibor, áruld el nekem, hogy miből lehet tudni azt, hogy te fiatal humorista vagy, hiszen ezek az írások általában középkorúakról idősebbekre szólnak, ezeket akár egy végelgyengülésben szenvedő humorista is írhatta volna. Na most én tudom, hogy hány éves vagy, hiszen a Vidám színpadon most már harmadik éve játsszuk azt a párjelenetet, és abban én megkérdezem, hogy hány éves vagy, és már harmadik éve állandóan azt mondod, hogy 32. Most valójában hány éves vagy? Most pillanatnak 33 vagyok. Igen, hát akkor ezt most már tudja a hallgató, viszont nyilván kíváncsi a hallgató, hogy egy fiatal humorista a fiatalok problémájáról miért nem ír? Nézd, egyrészt minden probléma fiataloké, meg idősebbeké egyforma, hát közösek a problémák általában. Egyébként az egész fiatalság, ez egy olyan dolog, hogy pillanatnyilag a magyar kabaré szakmában, talán úgy elmondhatom, hogy öten vagyunk egy csoportban, mint a barbizoni festők, fiatal humoristák. Így Selmeci, Farkasházi, Sinkó, Bonc, Verebes. Magamat csak azért mondtam elsőnek, mert nem akarok szerénykedni. Egyébként ez az egész fiatal probléma olyan, hogy Goethének van egy mondása. Aki 30 éves koráig nem dönti el, mit akar csinálni, 40 éves koráig nem fut be, és 50 éves koráig nem szerez vagyont, abban már soha sem lesz semmi. Egyébként a mai magyar humoristák, mert a mondás kicsit módosult, körülbelül így, hogy aki 30 éves koráig nem dönti el, mit akar csinálni, 70 éves koráig nem fut be, és 130 éves koráig nem szerez vagyont, az már sohasem kapja meg a karinti gyűrűt. Beírtam én fiatalokról is, például hallgass meg, befejezésül egy kimondottan olyan jelenetet, ami fiatal problémákról szól, sorozáson. Igen, de hát nem csak én akarom meghallgatni, hanem a kedves hallgató is megérdemli, hogyha már végighallgatta a műsorodat, hogy ők is meghallgassák. Tehát, hölgyeim és uraim, Selmeci Tibor utolsó szerzeménye következik, sorozáson. Előadja Kern András és Szombati Gyula. Te is? Én ugyan nem. Engem föl fognak menteni. Legrosszabb esetben szakszolgálat. Ugyan már itt mindenki alkalmas. Egy haverom 20 dioptriás szemüveggel jött be. Ráadásul még szédült is.

Milyen hűsítőt szeretnél? Ja, most jön a kóla meg a trabi. De kösz, nem kérek ezekből. Egyikben is itt a rádióban én vagyok a házigazda, nekem kötelességem megkínálni téged valami ittókával. Cseresznye pálinka megfelel? Netán sósav. Szívesen adom. Lásd, mindent megteszek azért, hogy igazán oldott légy. Én azt hiszem, jobb, ha nem kínálgatsz. Én tudom, hogy te szereted a töményet, hogy van ez a nóta. Van olyan ember, ki mindig berúg, de nékem nem árt meg egy fél deci rum. Hogy énekel? Így van, van. Ez egy kicsit mélyebben. Te mondd, hogy jutott egyáltalán eszedbe, hogy énekeljél a tévében? Pénzért mindent? Erről jut eszembe, hogy van Gina? Mit csinál Gina? Mit csinál? Mit csinál a kicsoda? A kis Lollo. No. Pár éve, ha jól emlékszem, együtt táncoltatok a tévére. De mondd, hogyan jutott ez eszedbe? Pénzért minden? Te ide hallgass. Én a Lollo Brigidával még ingyen is. Na jó, beszéljünk másról. De láttalak egy felejthetetlen műsor, a Riporter kereseti zsűriében. De mondd, miért nem szeretted azokat a srácokat? Látszott rajtad. Na, ez azért egy kis túlzás. Tulajdonképpen az igazság az, hogy borzasztóan nem szeretem, hogyha a legegyszerűbben kifejezhető dolgoknak, mondjuk ilyen a szivárvány minden színével bemázolt, másnis körmondatokat adnak. Nem vettem észre, hogy ezeket mondták volna a versenyzők. Ja, te a versenyzőkről beszéltél. Mi, te kiről? Ide hallgass, Tamás, ez nagyon érdekel engem, ha én indultam volna ezen a Riporter keresztetiken. Hogyan ítéltetek volna rólam? A zsűri. No igen. Hát nézzük sorra. Petres valami ilyesmit mondott volna. Szilágyi János versenyzőn kérdező technikája átgondolt, absztraháló kvalitásokat mutat, de én egy kicsit valahol szeretném jobban ember közelben látni. Szóval Petresért azt szeretnénk ember közelben látni. Aha. Na jó, máskor ölbe veszem. Ha hagyja. És Szepesi, ő mit mondott volna a zsűriben rólam? Hát valami ilyesmit az olyan. El vagyok ragadtatva mindentől és mindenkitől, ez a lendület, ez a fiatalos tettvágy, így brilliáns tehetségű barátomnak, Szilágyi Jánosnak, és csak gratulálni tudok azzal a megjegyzéssel, álljon egy telexgép mellé, tépje le a frissen érkezett híreket, és azokat kapásból adja ide nekem. A tisztelt elnök, Pálfi József. Pálfi Józska? Hát... Mondjuk... Debreceni újdondász koromban nagy kópé főnököm kiküldött a vasútállomásra. Eredj fiam, ifjú Pálfi, mert ő így hívott, ifjú Pálfi, és ír riportot azokról, akik nem jöttek meg a 620-assal. Ki is mentem, de tudtam én. Nagyon jól, mit mondok, ha megkérdezik. Jó, akkor én megkérdezem. Kedves Pálfi elvtárs, mi ebben a poén? Te ezt most kitől kérdezed? Tőlem. Tőlem kérdezed, hogy a Pálfi anekdótáiban mi a poén? De ne feledkezzünk el a lényegről, Tamás. Te mit mondtál volna róla? Én? Semmit. Miért? Te ide hallgass. Én egy olyan riporter kerestetiken, amin te indulsz, mint versenyző. Ott én nem lehetek zsűritag. Ott én is csak versenyző lehetek. Hogy? Hát ki mögött legyél második? Te meg kell mondanom, hogy ez számomra nagy-nagy kitüntetés, hogy ott, ahol te az első vagy, én ott a második lehetek. Sőt, na látod. Ez nagy-nagy szerencse is. Mi szerencse? Mert mögüled aztán igazán messzire előre láthat az ember. Ügyes, ügyes. Na jó, hát akkor beszéljünk másról. Mit mondanak rólad az emberek? Nézd, te vagy a vendég, te vagy az első. Tegyük fel ezt a kérdést neked, rólad mit mondanak? Rólam? Például kik? Mondjuk egy kellemes csoportot, hadd említsek, a főnökeid. Ők például mit mondhatnak az unokáiknak rólad? Főnökeim az unokáiknak rólam. Hát mondjuk azt, hogy ez a vitrai egy nagyképű hólyag, egy kis beképzelt majom, hogy ez azt hiszi magáról ki, ha ő nem. Te mi a fenének bólogatsz? Csak strigulázom. Egyébként ez igazán ne bántson. Majd te is elmondhatsz minden rosszat az unokáidnak, ha kérdezik. Ha kérdeznek. És kérdeznek? Te, akkor leszek most én az unokád, és én kérdezem. Te mondd, nagyapa, mi maradt fenn belőled az utókor számára? 0-0. És mondd, nagyapa, igaz az, hogy te fel voltál mentve tornából? Fel, kisunokám! Fel én? Bőzona. És miért? Mert tornatanár vagyok. Tornatanár vagy, nagypapa. És most hogy tudtál levizsgázni magasugrásra? Ja, azt levelezünk! De ide figyelj már, rég volt a furdaj az oldalam, kérjük vissza a műsorokra. Ki találtak ki ezt a hatökör címet, hogy öt szem közt? Én. Egyébként, ha már erről a műsorról beszélünk, ennek alapján ítélve te nagyon lusta alak vagy, mert már hónapok óta nincsen öt szem közt. Miért? Hanyasod volt számtamból? Mikoriban számolod? Úgy kezdte iskolába járni, hogy 1, 2, 3, 4, 5. Igen. Nem fogod érteni. Már most tudom, de talán lesz, aki érti. Egy szóval, hogy én lusta vagyok, mert régóta nem volt öt szem közt. Na nézd, ezt én neked egy elég bonyolult, lineáris matematikai sorral tudom megmagyarázni. Lineáris. Én tudom, hogy nem érted. Ezt itt értik. Ő kedvükért, kérdezd meg, most hogy most is úgy értenek téged, mint mindig. Kérlek szépen, ennek a magyarázata ezzel a bizonyos lineáris matematikai sorral a következő. Nekem 8 szem közt megmagyarázták, hogy az 5 szem közt a jövőben csak 4 szem közt jöhet létre. Na, erről jut eszembe. Milyen szerepet játszanak az életedben a nők? Hűha! Ezt én szoktam mondani. Hát erre a rendkívül finoman fogalmazott diplomatikus kérdésre csak azt mondhatom, nem játszanak mindig alárendelt szerepet. Ügyes! Ügyes! Te! Tudod, kire emlékeztetsz engem? Na, kire? Egy manikűrös lányra. Na jó, mindegy. Pedikűrös bácsi. Manikűr, pedikűr, megint jössz ezekkel a kűrjeiddel. Na jó, ne beszélj János mellé. Maradjunk a témánál. De engem manikűrös lányra, meg pedikűrös bácsira emlékeztetsz, mert ezzel a kettes bennel házhoz jár. Miért kell neked a lakásra kimenni ezzel a műsorral? Nézd, ennek mindenek története van. Na, mesélj. Amikor elmondtam az ötletemet, hogy tudnék 60 perces interjúkat szeretnék készíteni érdekes emberekkel, amikor a főnököm azt mondta, ez zseniális. De amíg én ebben a házban vagyok, itt nem csinálhatja meg. Én viszont komolyan mondom neked, nagyon jó főnököd lennék. Rajta múlna, bizisten díjaználak. Úgy érted, hogy adnál nekem valami díjat? Képzeld el, mennyivel másként hangzanak, ha így konferálnak ezentúl, mondjuk egy mérkőzés előtt. Kedves nézőink, közvetítést adunk az Ausztria-Magyarország labdarúgó mérkőzésről. beszél Vitrai Tamás, Szilágyi díjas. De én azt hiszem, hogy lassan most már az időnk lejár, és tudod, hogy ahogy ez így szokás, például az öt szem közben, ilyenkor a műsor vége felé nyújtom a vendégkönyvet, és a vendég beleír. Most képletesen, kölcsönösen nyújtsuk át egymásnak a vendégkönyvet. Írjunk be egymás vendégkönyvébe. Én kezdjem. Te kezdjed. Ami kedves, frappáns, aranyos. Az neked nem fog menni, akármi. Akármi. Megvan. Képernyőre szállt a veréb, Vitrainak ez is elég. Na most te jössz. Nekem ennyi tényleg elég, amíg te vagy az a veréb. Igen, szíveském. 5 perc múlva zárunk. Persze, persze. 10 perc múlva ott vagyok. Igen. Szervusz. Szervusz. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Tessék már mondani, ez a repülő hivatal? Ez, nénikém, ez. Na már, szóval úgy értem, hogy itt árusítják a repülőjegyeket. Itt, nénikém. Tessék, bejött fáradni. Jaj, de kedves hangja van magának. Hát nem hiába mondta az én földi, mert tetszik tudod, hogy én falulul gyűjtem ám be. Hát kemencére, itt van mindjárt szomszédben, tudja, kemence alig 15 kilométer. Hát egy ismerős be akart hozni a szekérrel, de hát az én koromban csak nem ül fel az ember a szekérre, kirázná a lelkem. Vonattal jött nézik. Gyalog, édes fiam, hát jók még az én lábaim. Hát. Hát akkor... Drága jó nénikém, miben állhatok szolgálatára, mert 5 perc múlva zárunk. Jaj, de kedves hangja van magának. Jaj, meg az arca is. Megvan! Mi van? Hát tudom már, kire hasonlít. Az én legelső férjemre, a Marcira. Igaz, Marcira? Oh. Ki hitte volna? Oh, meghalt szegény vízi betegségbe. De annak volt ilyen... Akasztott egy szép fekete feje, mert én mindig a feketéket szerettem ám, mert a szőke ember a mint tohonyanó, nem igaz? Hát igen, a szőkék azok mint tohonyák, ezt nem lehetett akadni. No, de a fekete, a meg mint huncut, jaj, de huncut, de kiköpött egy Marci. Mondd, édes fiam, nem hívnak téged véletlenül Marcinak? Nem, nénikém, engem Bertalannak hívnak, Fodor Bertalan. Hát örvendek, özvegy Vitus Józsefné, született Macsuga Zsuzsánna. Részemről a szerencse. Hát akkor parancsoljon velem, nénikém, mert mindjárt zárunk. Repülőjegyet akar, ugye, nénikém? Hát... No, hogy is mondjam, csak szóval... De nem zavarnak, ugye nem zavarnak. Nem, zavarni, nekem, hát ezért vagyunk itt. Na, mert tudod, az úgy volt, hogy én reggel begyüttem a falumba, aztán egy kis ügyes, bajos dolgom volt elintézni, vagy... Leülhetek? Tess, foglalja a helyet. Hát akkor helyet foglalok. Jó, de finom egy fotel. Jól esik benne az ülés. Hát nem hiába mondta az én fődém. Szóval, nénikém, magad repülni szeretne. No. Hát azt azért én úgy nem mondtam. No, hát nem kell félni attól. Meg kell próbálni egyszer. Hát meg. Hát mindent megpróbál az ember, mielőtt meghal. Na, messze van még az a meghalás. Jaj, nekem már nem sok van ám hátra. 20-30 esztendőt már. Kezdek is öregedni. Örülök, hogy a nénike olyan derülátó. Micsoda, édes fiam? Derülátó. Ja, derülátó. Az vagyok. Szegény apám is az volt. 102 éves volt, mikor meghalt. Zsákot vitt a pallásra. Leesett a létrárunk. Ezzel nem csodálkozik. Hát én se olyan részeg volt. amely szegény, tudod, nem nagyon bírta az ital. Hát 3-4 litert, ő már mindjárt úgy kavargott neki a fejje. Tudod, az én apám az olyan ember volt. De nem zavarok, ugye nem zavarok? Nem. Jó. Azért vagyunk itt, hogy jegyeket árusítsunk. Hát, nénikém akkor, hova adjunk jegyet? Hát a unokámhoz. És hol lakik az az unoka? Jó. Ja, mindenütt. 24 unokámmal szerte az országba. Az első is, hát el tudom sorolni mind a 24-et. Itt van mindjárt a Jani. Jaj, ez a Jani. De nagy kópé. Jaj, huncut egy kölök. Jaj, az a jó Jani. Hát tudod, mit mondott nekem útkor, amikor meglátogattam, azt mondja nekem így, hogy mit hozott nekem mamóka. De így, hogy mamóka, jó? Az a Jani, jaj, de huncut egy gyerek. Hány éves a kicsiket? Hát tavaly lett járási tanácselnök, Jani. Drága nénikém, melyik unokáját akarja meglátogatni? Hát a legkedvesebbet. És melyik az? Hát amikhez elutazok. Drága jó nénikém, hát mindjárt zárunk. Ja, látom, ideges vagy, ideges, már úgy vakargatod a fejedet. Nem vakargatom, nénikém, és nem vagyok ideges, nem vagyok ideges. Jó, tudtam, na jó, Isten áldjon, nem hiába mondta az én földim, Isten áldjon, édesem. Drága jó, nénikém, jöjjön vissza, foglaljon helyet, üljön le. Na. Nem akartam megbántani, csak szeretném végre tudni, hogy hova akar utazni. Na látod, édesi, mert ezt akartam én is megmondani, csak nem hagy szóhoz jutni, na. Jaj, de fáim meleg van ám idén. Nem hiába mondta a földim, ahogy ma reggel begyüttem a falumbú. Medencéről. Kemencéről, na. Jaj, de kedves falu, te jaj, de kedves falu. Csak nagyon pletykásak az emberek, hát még engem is kikezdtek. Ki bizony, mert hogy az a kacska kezi Tóth Balázs kerüget. Na ma mi van abban? Özvegyasszon vagyok, hadd kerügesse, ott tegye meg a fenen. Irigylik tőlem, mert igen szép ember. Fekete hajú, ugye? Kopasz. De fekete volt, jaj, te de milyen fekete. Az egyik menyem terjeszti a pletykát. A ragyás képi Tóth Eszter. Ő irigykedik rám a legjobban, mert olyan, hogyha este bemén az istálóba, nem lehet tudni, melik a tehén, azt melik ő. Nénikém, a sötétben minden tehén fekete. Na, ne bántsd azért a menyemet, azért ő mégiscsak a menyem, édes fiam. Jó van, nénikém, de hát akkor intézzük el végre a mi dolgunk. Jó van, édes fiam, hát hagyjál kibeszélni. Na. Szóval, hogy reggel begyüttem a falumbú. Bubosról. Mi az a bubosról? Bubos kemencéről. Csak kemence. Nincs. De nehezen jegyzed meg, édes fiam. Hát szóval, hogy begyüttem, aztán sorba álltam a népbotnál, a tanácsnál, a szötökánál. Ja, esztéken. Azaz. Szóval, hogy sorba álltam a szötökánál, tudod, mit mondtak ott nekem? Hogy menjek a sóhivatalba. Hát erre eljöttem ide. Köszönöm szépen. Jaj, hát nem úgy gondoltam, édes fiam. Hanem akkor tudod, hogy ott arra a földi, azt kérdi, hogy mi bajod van, Zsuzsána? Így. Azt mondom neki, no ezt hallgassa meg, rokon. Mert tudod, szegről végről rokonok vagyunk, mert tudod, az egyik öcsém bőssárkámbú nősű. Drága jó nénikém. Itt van a menet. Igen. Utazhat Miskolcra, Debrecenbe, Pécsre, Sopronba. Könyörgök, hová adjunk? Na jó, várját, hagyjál kibeszélni, most jön a legjobb. Most jön a jobb. Hát, na mit gondolsz, hogy ez az öcsém kit vette feleség? Nem tudom, nénikém. Hát akkor gondolkodj, édesfiam. Nem tudom. Na látod. Ráclány! Ráclány! De meg is szökött egy borbélegénnyel. Megírod, drága jó nénikém, megírod. Jaj, de milyen jó lelke van szíve. Hát na, ne rímálj, édes fiam. Hát visszajött az asszó. vissza, hát, mert hogy a borbélegé még jobban verte, mint az ura. Hála Istenem! Na, de hát aztán újból megszökött egy lókupetszel. Na, de ennek igazán hosszú sora van. Drága jó mamókám, édes jó mamókám, mondja meg végre, hogy hova akar utazni. Én? Maga. Hát én vissza Kemencébe. Akkor miért jött ide? Jaj, édes fiam. Há, mert nekem azt mondta a földim, hogy te Zsuzsánna, ha jó ki akarod magad beszélgetni, csak eridj el a repülőhivatalba. De igaza is volt, édes fiam, mert életemben ilyen jó nem beszélgettem. No, Isten áldja. Drága jó mamók! Hát ne rímál! Hát visszajövök a jövő héten!